Novas locais en Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. O Tribunal Supremo anula o proxecto de execución de Reganosa. O Tribunal Supremo vén de decidir este xoves 28 de abril a anulación do proxecto de construcción da planta de gas de Reganosa. A sentenza do Supremo é firme e únese a que hai un mes botou abaixo a autorización previa da instalación e obriga ao Goberno en funcións a concederlle novos permisos nas vindeiras semanas ou a decretar a paralización da súa actividade. A sentenza era esperada, en coherencia co decidido hai unhas semanas. Reganosa está agora obrigada a solicitar a autorización previa e o proxecto constructivo ao Goberno en funcións. O ministro de Industria, que agora é Luís de Guindos, debe decidir a través da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas se paraliza a actividade da regasificadora ou lle concede estas novas autorizacións. O texto da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Supremo, coñecido este xoves, sinala que a ilegalidade da autorización administrativa previa decretada hai unhas semanas fai que todo o procedemento de desenvolvemento ou posta en execución desa autorización incorra na mesma falta de adecuación á normativa urbanística. Informou Cholo para Radio Filispín.